มีแมลงชนิดหนึ่งนะคล้ายๆผึ้งนะเรียกว่าชันชันก็มีหลายชนิดชันโรงก็เป็นแมลงชนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีคนปลูกเริ่มมีคนเลี้ยงนะชันโรงเนี่ยเพราะว่าผึ้งมันหายากผึ้งนี่มันจำเป็นสำหรับการผสมเกสรพอผึ้งหายไปเพราะว่าเจอสารเคมีชาวสวนก็เริ่มมีปัญหาก็มีบางคนก็มาเลี้ยงชันโรงแทนเอาไว้ทำหน้าที่แทนผึ้งในการผสมเกสรชันโรงนี่มันก็มีพฤติกรรมน่าสนใจนะมันจะมีนางพญาอยู่นางพญาอยู่ในรังนางพญานี่ไม่ออกไปผสมพันธุ์ข้างนอกนะเหมือนพึ่งนี่นางพญาจะออกไปผสมพันธุ์ข้างนอกแต่ว่านางพญาชันโรงนี่มันอยู่ข้างในตัวไหนอยากผสมพันธุ์ก็ต้องเข้าไปในรังแต่ว่าเข้าไปยากนะเพราะว่ามันมีพึ่งว่ามันมีก็เรียกชันโรงงานนะโรงงานก็คือตัวที่คอยป้องกันคอยเป็นยามป้องกันไม่ให้อะไรทะเลทะล่าเข้าไปข้างในงั้นตัวผู้เนี่ยถ้ามันอยากผสมพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องหาอุบายเข้าไปข้างในให้ได้มันก็ต้องใช้วิธีหลอกนะหลอกทหารยามหลอกยังไงก็หลอกทำทีเหมือนกับว่าเป็นชันประเภทที่เข้าไปทำงานในนั้นก็เรียกว่าชันโรงงานก็เหมือนพึ่งงานนะพึ่งงานนี่มันจะเข้าไปทำงานข้างในคุกคีกับนางพญาก็ได้มันปลอมตัวนะทำทีเป็นเหมือนกับว่าขนเกสรดอกไม้เข้าไปข้างในยามนี่เห็นก็ปล่อยให้มันเข้าไปนะเพราะนึกว่ามันเป็นแผนกโรงงานไอ้ผสมเกสรที่มันขนไปนี่มันก็ช่วยดับกลิ่นด้วยนะเพราะว่าตัวผู้นี่มันก็มีกลิ่นของมันถ้าหากว่าไม่กบกลิ่นนี่เข้าไปไม่ได้นะยามไม่ให้เข้าไปมันก็เลยใช้เกสรนี่แหละช่วยกบกลิ่นแล้วก็ทำทีมันก็ว่าเป็นแผนกโรงงานนะยามก็ให้เข้าไปพอเข้าไปเสร็จไอ้ตัวผู้นี่ก็เข้าไปผสมพันธุ์กับนางพญานะก็ทำให้มีการแพร่พันธุ์อันนี้ก็เป็นความฉลาดนะเป็นอุบายนะของตัวผู้นะที่สามารถที่จะหลอกทหารยามได้นะไม่รู้ว่าไปเรียนมาจากไหนนะแต่มันเป็นธรรมชาติของเขาเลยต้องใช้อุบายหลอกนะถึงจะเข้าไปข้างในแล้วก็ผสมกับนางพญาได้แต่การหลอกแบบนี้ก็มีประโยชน์นะเพราะว่ามันทำให้มีการแพร่พันธุ์ไอ้ตัวผู้ที่เข้าไปมันก็ไม่ได้ทำอะไรกับนางพญามันก็แค่ไปผสมพันธุ์แล้วมันอยู่ได้ไม่นานก็ตายใจเรานี่ก็จะว่าไปนะมันก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกับรังของผึ้งรังของชันนะมันมียามเฝ้าอยู่ยามนี่คือสตินะสตินี่เป็นเครื่องรักษาใจนะพระเจ้าก็เปรียบเหมือนกับทหารยามที่เฝ้าเมืองคอยป้องกันไม่ให้ศัตรูเล็ดลอดเข้าไปในเมืองได้เพราะถ้าเล็ดลอดเข้าไปในเมืองแล้วนี่ก็มันก็เผาเมืองนะจนพินาศไปหมดแต่ว่าสติที่คนส่วนใหญ่มีนะมันเหมือนกับทหารยามที่ไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่ฐานไม่ค่อยฉลาดด้วย ่วนกิเลสนะมันมีอุบายเยอะมากนะในการที่จะล่อหลอกหรือพรางตัวเข้ามาจนกระทั่งทหารยามปล่อยให้เข้าไปสติเนี่ยถ้าหากว่าสติไม่ฉลาดไม่ว่องไวปราดเปรียวนะกิเลสมันก็เข้าไปเล่นงานจิตใจได้มันก็ใช้อุบายหลายอย่างนะคล้ายๆกับไอ้ตัวชันตัวผู้นี่แหละนะมันก็ใช้อุบายหลอกให้ทหารยามเปิดทางให้เข้าไปแต่ว่าชันตัวผู้นี่มันไม่ได้เข้าไปทำลายนะมันก็เข้าไปผสมพันธุ์แล้วก็เป็นประโยชน์นะต่อชันทั้งรังนะแต่กิเลสนี่ถ้ามันเข้าไปได้นี่มันสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายสามารถจะทำลายจิตทำลายใจให้พินาศย่อยยับได้นะลองสังเกตดูนะกิเลสในใจกิเลสนี่มันฉลาดมากในการที่จะล่อหลอกสติของเราให้หลงนะโดยเฉพาะตัวฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นตัวอย่างง่ายๆในความฟุ้งซ่านนี่มันจะหาจิตมันจะหาทางมันจะหาเรื่องคิดให้ฟุ้งซ่านตลอดเวลาตั้งใจจะให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวเดี๋ยวก็เผลอคิดโน่นคิดนี่แล้วมันมีอุบายที่จะชวนให้เราคิดโน่นคิดนี่ชวนให้เราฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะเพราะว่าสติเรายังอ่อนนะแต่ถ้าสติเราเข้มแข็งนี่มันจะจับได้ไล่ทันไม่หลงง่ายๆไม่เผลอง่ายของยังฝึกได้นะฝึกให้พัฒนาได้เราทำไปทำไปเราก็จะรู้ทางจับทางได้ว่ากิเลสมันจะมาทางไหนมันจะมาล่อหลอกเราอย่างไรไม่ใช่ล่อให้เราเพลินให้เราหลงบางทีล่อให้เราโกรธล่อให้เราหงุดหงิดนะอันนี้เป็นกิเลสเป็นอุบายของมันทั้งนั้นนะเราต้องเท่าทันนะอย่าไปโง่ให้มันหลอกได้เหมือนกับทหารยามที่เฝ้าชันนะมันโดนตัวผู้หลอกแล้วหลอกอีกนะไม่จำสักทีนะแต่ว่ามันก็อาจจะยอมเผลอให้หลอกก็ได้เพราะเป็นประโยชน์ต่อการแพร่พันธุ์แต่กิเลสนี่ไม่เป็นประโยชน์เลยเป็นโทษมากนะต้องระวังเอาไว้เอาล่ะก็เตรียมรับพรยิชิตังปฏิตังตุมหังขอให้ข้าพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วยิปะเมวาสมิชาโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพภูเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยบนดินดีสาธิติโยวิวาจันตุปานจารัยทั้งปวงจงบำราบไปสัพพะโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังตอนสีวาการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสอวาตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ ปฏิสังขโยนิโสปิตาปาทังปฏิเสวามิเอวาทวายานมัตายานมันธนายานวิภูสนายะยาวาเทวาอิมัสสกายาสัจจิยายาปนายาสุปรัตติยาพรหมจริยานุปัฏฐายาอิติปุราณังจะเวทนังปฏิหังคามินวันจะเวทนังนุปาเทสามิยาตาราจะเมภวิสติอนวัจจตาจะพาสุวิหารโจจา